Teresa Hood, diwa roman Xavier Langlais. Ronde poix, aour, a warn. Idon digwehet, i kreiz ar lior eur. Cheret oe ar lior gem mogerieu du, i gleu, hag i uel. I rorna deutsch tochtan, ido ur strolad michirurion glas louet e le bourrat. Mon a don ren di e han, dre un nirvi neuvi haret, a hubet ged ou harf tiv, i kluchain ur ham a bebeil, ol la gevret. Petra reon? Had a reon. Ma, a Petra hadon evel se? A Petra a c'helfedada en un lior sa ur pan neve pestiou igou aou. Penaos e vefe e osted aour, ma ne vefe ket hadet. A piou e an den iskise a zo stume de vri e giz un drompui olifan. Rabat d'ober gwa bouzin, pla rouez. Me ouzon ke Petra eo un drompui l'olifan. Mi cherour doura plantennou eo hennes. D'ur marese, ido ur pao trompillenneg i fri, i wehain dour ar ur plantenneu eur. Hag a feur ma tizoure, i vianne, i treute, hag i rougene i gouf. El ur sar bigneu pe neve muia awe la bar. Ur ofat dour neuvi i hazneuse de gemer, dre soubain i fri trompillenneg, in ur peus tuhet a resten douar. A petore douren eo? Dour c'hwezen ar verin. Rag nez eus tual lebet da lakad aour da gelida ken neve dre zourag a c'hwezen ar verin. Un izi jinour karget da redia ar vicherourion da c'hwezi ar founusa ar gwella a zo amman e pen pepporz labour. C'est l'idazé ou Zarstrolad Michérourion Neosta. Tchère de réor Vichérourion Eustein, itré diverven. Inur acheté une pebel kamet ou divrer paviek, hir hir, de guteil un tohadeneu eur, a rispil a beptu de hé. Tihet guté, penal ou diverven, is karen d'o sarkof dirag un nisiginour difif i kreizer rizien. Agint amont tchertchen de Eustein diverbenal heb obir un dichteran sao du hain d'auch peger kale di diskweze boudor vichère. Por gestut? Gredin a zevri evit ober ar vichère ar reon. Un diskweze de zurwar? Gwech, ter gwech? Gwech ebet. Nous de zizoum ebet a ziskuis korf. Hag evit un diskuis peered. Betra et alvesfe dezo a veli o c'hlopen, pa ne zeus ket a velpen enni. Nag a aour? Mil planten aour a zo epe bero, a mil ero epe pkarezen. A mil karezen el liors. A para ritu gant an ol dochadenu aorse? O haz a reom da zolieru meur an enes. A pave leun o zolieru? Ne c'helon ne pret bez a leun penos benag mai ostom a besu igu aou. Un lezen skiant el rig eo. Var gwaza ez an aour pa nevezke troed a distroed a walar. A var deuzi pa vez dournate adre. Ada bara et alf doch nere, hada aur. Hada aur. Da eusta aur. A geustan aur. Da hada aur adare. Nentras kiantel lor. Kemerum bremañ an endrezin danman, e kreiz ar parkou ouar ne vim kasegatan, ne pel diustran war vols. Ma, ne pel diouz ar vols. Ar vols, ar zo difray an enez miliget. En tu aldei, ar mor glas. Pitcho leu djwe oe diraze. Ur hef kren korzenekte, l'intruz ur bam. Skour eo ber a tiv, i sapañ trodro doufen targos, ma vleunie inou lain, botche deu boule warm. Boulou piti hint? Boulou piti. Ne ouzon ke petraio. A c'han eten ou ma karit? A c'hoari ganto ar vugale? Ne c'hoari ke den eziz vihan. Mor ket an mang an gwezidi. Bombezenou biz avez gred an ezo. Hag e penal an dachen, bombez troad teo a pounner, ur spoun. Songit, en ol rumadou bombez an eus. Bombez troad, bombez pen, bombez dourn, bombez biz, bombez guinou, a zokin, bombez... Da paran diaol et talvez kemenze a bombez. Da le nian arsanal ne ketta. Gadaoun a darsoe ur brezel diabarz, em n'ave fe leun bar kertran a nentrakin. Hag a liez e tarzaman brezel yu diabarz? Pep gwech m'ave leun chouk an arsana e level reiz. Hag a zivout pedigare? Sigur ebet. Ne ket dre zigarez evez bezit diner. Dre un abex kiantel rig eo. Pave leun ten an arsana e na petrata. Hag er arzav an emgant dre jouer avon bez evel reiz. Kaserion bombez dispar on eus, hag ie ijinourion aouza brezelioù diabarz hag a arvest ouz an emgan, gada on a viche torret a reolenou brezel gant ar gaserion pe andigemererion bombez. Reolenou brezel striz, striz on eus, gwelou darit. A gentir ma tochte Liliana d'or vols, e kreske e en kreiz. Chomeraz a sao, indiwer, in nar mont pelor. El ur voger dan ni saoe ur vols dirazi, ker skedus ma ne heletche d'or plar, trellet, parain doti e de legat. Dirazi edo ur vols trink. In tual d'or vols, ur bet gwieu. Kole didwe pep spi a pep gwarnak. A pevige bed ur frail ir vogerdan dres dirazi, ni digetche djelet i verzet, dalet mawe i deulegat. Biken ne c'hellin mont kuit ar c'halema. Inez Arhout, diwa Roman Xavier Langlais, Davout Kendalret. Azazad a 79, Anaïs Leroux. Wari, Jean-René Limoulec. Azenor Kalak, Yann Ederne Jourdan, Morwenne Normand. Sonain, Ronan Le Gourierec. Enrolain, Framain a Kemeskain, Jean-Maï Olivier. Produit, Samuel Julien, Yann Djengolo Filmeux,